Musicòpolis, la teva radiofórmula musical, cançons com aquesta d'Àries, que es diu Los Dos, un tema que ens arriba a càrrec d'Isabel Fernández Rebriego i que una vegada més ens porta les gravacions fetes per Ultramarinos Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols. Després de Los Dos, amb Àries, Darío Núñez, amb José, amb la companyia de Patricia Leidic i LJD amb Payne Eckert, amb el radio edit d'aquest Honey. Ridiculous is the thought that I get when I'm up in the club and I feel like shit, 'cause I'm straight, stripped down to the bone, dog on a leash whenever I leave home. So what's on the talk about? I'm your baby lady, I've been getting none lately, and I'm a man like everybody else, got needs I cannot fulfill myself. Oh honey, honey, I need your love. Oh honey, honey, give it to me, to me. Oh honey, honey, I need your love. Oh honey, honey, need your love tonight. Need your love tonight. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yes, you are my baby, I need you around. Yes, you simply save me, no more getting down. I know you will take me to the stars above. Let's go to the city. You are my baby, I need you around. Yes, you simply save me, no more getting down. I know you will take me to the stars above. Let's go to the city, oh, I need your love. Baby, yes, yes, yes, yes, I do, do, do. I do love, love, love you. You are my baby. La música ballable, que també ens acompanya mitjançant el nostre espai. Això és Musicòpolis, és la companyia musical que et portem sempre a través de la nostra sintonia. Bones cançons, bons ritmes i l'actualitat musical. missed that ring, you lost that right to hold that crown. I built you up, but you let me down. So when you fall, I take my turn and fan the flames, your place is burned. And you were there at the turn, waiting to let me know. De plata llegaste fugaz y celeste, gacela silvestre brincando hacia mí. Llegaste brillando sonrisas, sembrando caricias que brotan en mí. Llegaste de un largo viaje, sin más equipaje que un canto feliz. Ay, amor. Sentimientos llegaste adentro, muy dentro, surcando los vientos, queriéndome así. Llegaste a mis ojos cerrados, un día sagrado que ya vive en mí. Llegaste en un largo viaje, sin más equipaje que un canto feliz. Ay, ay, amor. Sagrado que ya vive en mí. Llegaste en un largo viaje, sin más equipaje que un canto feliz. Hey, ay, amor. Blanca i la companyia de Van Lins, amb Alejandro Sanz i aquest Lligaste, que ens acompanyava també amb Linkin Park, amb Burn It Down. I ara, Cat de Luna, Wanna See You Dance, amb el seu Dance Remix. Aquesta Cat de Luna amb Wanna See You Dance, amb aquest remix que acabem d'escoltar, i ara la música de casa, Macedònia, ens porta la cançó anomenada Patina. Com que sóc tan petit, ja no sé ni com em dic, i no sé què he de fer amb aquest coi de xumet, posats a no saber, no sóc conscient ni de mi. Com que sóc tan petit i ara m'ha agafat neguit, m'he posat així esclar fins que un pit he ben xupat, i ara estic ben tranquil, confiat que ja n'hi vestim. Doncs, petit cavaller, nosaltres triarem per tu les coses sèries. Doncs, petit cavaller, procurarem que estiguis bé i que estiguis fort. Doncs, petit cavaller, nosaltres triarem per tu les coses sèries. Avui m'he pixat al llit i m'he quedat igual que l'endoll espaterrat. Si els llençols he mullat, vindrà algú i els canviarà. Com que sóc tan petit, no pateixo pel destí, i em sembla molt llunyà tot el que mouen els grans. Complicat i inhumà, jo no hi voldré pas jugar. Doncs, petit paellet, nosaltres triarem per tu les coses. Petit paellet, nosaltres triarem per tu les coses sèries. Dorm, petit paellet, procura. Sabiendo que duele, pretendo. Amb aquest segment de Musicopolis, Prince Royce, en després de Losers, amb el nombre de la gana ens portarà La Incondicional. Escoltes la teva emissora preferida i la teva ràdio, Fórmula Musical. Sigo aquí a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado. Siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, a este amor tan inmenso que no sabe morir. He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. Descubrí que un amor verdadero por ti. He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. Un amor tan real